รายถัดไปนี่ชื่อเน็ตนะฮะเน็ตสี่ขวบข้าก่อนชื่อสว่างนะฮะดูเหมือนจะเป็นพี่น้องเอ๊ะไม่ใช่พี่น้องพูดผิดไปเป็นลูกพี่ลูกน้องชั้นสามสองคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องชั้นสามนะครับสว่างเด็กชายสว่างตายตอนหกขวบตกต้นมะพร้าวตายฮะน่าสังเกตว่าทั้งหมด28รายเนี่ยนะฮะตกต้นไม้ตายทั้ง3คนใน28รายเนี่ยนะคนกรุงเทพนี่ไม่มีใครตกต้นไม้ตายนะผมเข้าใจว่าเช่นนั้นนะว่าแต่ต่างจังหวัดที่เจอ3ใน28นะครับทีนี้ตกต้นมะพร้าวตายก็เนี่ยฮะตอนตกมาก็เลยเป็นแผลที่ศีรษะให้ถอยช้ำด้วยนะครับทีนี้ดูชาติปัจจุบันครับดูชาติปัจจุบันชาติปัจจุบันมีปานแดงอยู่2จุดตรงจุดที่เป็นให้ถอยช้ำกับไอ้รอยที่เป็นแผลตรงศีรษะฮะไปตรงเกิดเป็นปานแดง2จุดนะครับทีนี้ก็รายนี้ก็ครับก็หลายๆรายมีไอ้ craving อยากกินอาหารแปลกๆนะครับรายนี้ก็เป็นอีกรายนึงที่ตอนแม่ท้องอยากกินเนื้อดิบนะครับอยากกินเนื้อดิบเริ่มพูดถึงชาติก่อนตั้งแต่อายุ2ขวบครับคือเห็นพ่อเมื่อชาติก่อนเห็นพ่อมาชาติก่อนเดินผ่านมาร้องเรียกเลยว่าพ่อพ่อนะฮะพ่อชาติก่อนก็ถามว่าพี่ใครเห็นเด็กตัวเล็กๆถามพี่ใครบอกเลยบักวางคือเอ่ยชื่อท่าทีละเหรอฮะบักวางเรียกว่าบักแบบเด็กเรียกเลยว่าบักนะฮะบักวางนี่ตกต้นมะพร้าวตายตอนหกขวบพอพ่อชาติก่อนถามบอกเลยบักวางนะฮะทีนี้เวลาอยู่กับพ่อแม่ชาติปัจจุบันเนี่ยวันไหนก็ตามถ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนใกล้จะตกเนี่ยนะครับเด็กจะรำพึงรำพันนะฮะเป็นพังรำพันเหมือนกันลำพึงลำพันตอนขึ้นมาก็เหมือนว่าคิดถึงพ่อแก้วคิดถึงแม่สุลำพึงลำพันถึงพ่อแก้วแม่สุพ่อแก้วแม่สุซึ่งเป็นพ่อแม่ชาติก่อนนะฮะไอเหตุการณ์ตอนตกต้นมะพร้าวเนี่ยจริงๆแล้วขึ้นไปปีนต้นมะพร้าวพร้อมกับพี่ชายฝาแฝดนะฮะไปปีนเล่นกันสองคนชาติที่แล้วมีพี่ชายฝาแฝดด้วยปรากฏว่าเอื้อมไปถึงกิ่งมะพร้าวกิ่งหนึ่งนะฮะไปเอื้อมเอาคว้าเอากิ่งที่มันตายแล้วฮะกิ่งมันหลุดลงไปทั้งกิ่งตัวก็ร่วงลงไปพร้อมกิ่งด้วยนะครับแล้วก็เอาละครับข้ามอะไรนี้ไปไปลายถัดไปเลยนะครับ